कल सुबह तक ब्लू हार्ट को पैकेज के डिलीवरी को जाना चाहिए। क्या इस बात कोई क्यों हमेशा बोर नहीं होते तुम लोग? बोर हो गया मैं। एक छोटा सा मसला गज्जा को बोल आज रात को मिठाई का डिब्बा आएगा, कल सुबह तक ब्लू बर्ड को दिल्ली में डिलीवरी हो जानी चाहिए। दिल्ली में समझ गया? तो।